รูปาวจรกุศลจิตจตุกนัย160สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีวิตกมีวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล161สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตปีติสุขเอกัคคตาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มนินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ชีวิตินทรีย์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปักขาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2อาหาร3อินทรีย์8ฌานมีองค์3มรรคมีองค์4พละ7เหตุ3ผัสสะ1ธรรมายตนะ1และธรรมธาตุ1ในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล162สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเจตนาปีติเอกัคคตาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ชีวิตินทรีย์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะละปักขาหะและอวิเคปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล163สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพพระปีติจางคลายไปมีอุเบกขาสติปัญญาสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกัคคตาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มนินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ชีวิตินทรีย์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปักขาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2อาหาร3อินทรีย์8ฌานมีองค์2มรรคมีองค์4พละ7เหตุ3ผัสสะ1ธัมมายตนะ1และธรรมธาตุ1ในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล164สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเจตนาเอกัคคตาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ชีวิตินทรีย์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปักขาหะและอวิเคปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล165สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข

โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยวินวินีละกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิปุพพกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิจจิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิขายิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิขิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยหัตตวิขิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยโลหิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยปุรุวกะสัญญาที่สหรคตด้วยอัตถิกะสัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอสุภฌานเป็นอย่างละ16จบรูปาวจรกุศลจิตจบ